Tədrib aləl iğrab. Ərib el cümlə ətiyə. Aşağıdakı cümlələri iğrab et. Mə rəəytu Muhammedən, ləkin vəkiləhu. Ləkin vəkiləhu. Aydındır. Zərana əxukə. Hə, ikincinin hərəkəsi nə olacaq? Vəsadiq. Hərəkəsi necə olacaq? Hərəkələndiyin. Zərana əxukə və hə, sadiqahu, sadiqihi, sadiquhu, hansı olacaq? Sadiqahu, hansı? Sadiqahə. Sadiqahə. Hə, ola məhu, damir hədir? Sadiqu, sadiqahu, hə? Hə, hansı olacaq? Hərəkə necə olacaq? Yəni, atf eləyibdir, vavun vasitəsi ilə sadiq sözü özündən qabaqki nəyə? Sadiq nədir? Sadiq isimdir, feildir. Deməli, isim ismə atf eləyəcəkdir. Orada zəra nə? Zəra feildir. Nə? Damirdir, muttasil. Əxu. Əxu isimdir. Deməli, deyir ki, bizi ziyarət elədi. Kim? Sənin qardaşın və yəni, və ziyarət elədi onun dostu. Hə? Yəni, yenə də ziyarət elədi. Ziyarət edən kimdir? Zəra, feylin faili kimdir? Əxudur. Hə? Və həmçinin? Sadiq. Sadiq. Aydındır. Deməli, əxu mərfud deyə, sadiq də mərfudur. Aydın oldu. Zərənə əxukə və sadiquhu. Yəni, zərənə əxukə. Ehtiyac yoxdur. Bir də deyəsən ki, və zərənə sadiquhu. Ona görə atf və vasitəsi ilə nə olubdur? Bir dəfə deyilib ki, zərənə əxukə və sadiquhu. Yəni, ziyarət edənlərdən biri də deyir ki, sənin qardaşındır və dostumdur. Dost da ziyarət edəndir. Feyli ifadə edənlərdə bir də odur. Aydındır. Əxi yəkulu və yəşrabu kəsirən. Yəkulu və yəşrabu. Aydındır. Ola bilərdi yəşrabə? Yox. Yəşrab? Yox. Ondan qabaq ki, feil. Feil, feili atıf eləyib. Feil yəkuludur. Yəni, çünki onu nasb eləyəcək ədat yoxdur qarşısında. Cəzm eləyəcək ədat yoxdur. Kəsrəli də feillər olmur. Ona görə nədir? Mərfudur. Və mərfu da mərfuya atıf eləyər. Deməli, deyir ki, birinci misal haqqında Mə rəəytu Muhammedən, ləkin vəkiləhu Mə harfu nəfin məbniyyun aləs-sukuni lə məhəllə ləhu minəl-i'rabi Rəə min rəəytu fəil madi məbniyyun aləl-fəth müqaddər alə əxirihi mənə min zuhurihi iştigal məhəl bis-sukun. Deməli, rəə fəili rəəytu sözündə rəəytu sözündə deyir ki, rəə fəildir. Madidir. Məbni alə fətih. Çünki madilər nədir? Məbnidirlər. Aydındır. Mudarlər muarabdır. Məbnidirlər feil madilər və həmçinin feil əmrlər. Deməlidir ki, feil madi məbni alə fətih müqaddər. Lakin fətihə nədir? Müqaddərdir. Çünki nə gəlib axırda? Müqaddər alə axirihi mənə min zuhurihi iştigalil məhəl. Rəəytu. Ya olubdur. Rəəytu. Deyir ki, iştigal məhəl biz sükun. Yəni ki, həmin məhəl nədir? Sükunla tutulubdur. Sükunla tutulubdur. Yəni ki, münasib idi nə deyilsin? Sükun deyilsin. Nə üçün? Çünki deyirdik ki, nə səbəbdən? Məsələn, darabtu. Darabtu. Sükun nə üçün eləyirdik? Çünki likirahəti dəf'i təvali. Ard-arda gələn o hərəkəllik. Arba mütəhərrikət. Dörd dənə hərəkəli olmasın deyə, yəni darabətu olmasın deyə, darabtu, hətta damirlə feil fərqlənsin. Aydındır. Və ona görə də burada da rəəytu, ya sükunlanıbdır. Və təu damir mütəkəllim fəil. Yəni, rəə feilinə qoşulan tə nədir? Faildir. Damir mütəkəllimdir. Hə? Məbniyyun alə dami fi məhəlli rəf. Çünki failin məhəli nədir? Raf olmalıdır. Muhammedun mef'ulun bihi mensubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu ala ahirihi. Lakin harfu atf. Lakin harfu atf'dır. Mənası nə idi? Lakinin el istidrak, yəni düzəliş verir. Düzəliş verir. Özündən qabaqkını inkar eləyir, özündən sonra nə edir? Düzəliş verir ki, bax belənişinədir. Deyir ki, mə raeytu Muhammedun. Mən Məhəmmədi görmədim. Lakin düzəliş verir ki, gördüm, yəni vəkilini onun. Aydındır, lakin vakiləhu. Ona görə istidrakdır mənası lakin. İstidrak, yəni ki, düzəliş verir. Vakil ma'tufun alə Muhammed. Bağlanıbdır Muhammedə, çünki vakil sözü dedik, isim ismə bağlanacaq. Aydındır. Vəl ma'tufu alə mənsubi mənsubun və aləmətu nasbihi l-fəthətu zahiratu alə axirihi və vakil mudaf və l-hə'u damirul qayib mudaf ilih. Məbniyyun alə dammi fi məhəlli cər vakilə hu. Aydındır. Sonda qoşulan əvəzlik. Əvəzlik. Ona nə deyirdik? Hu yoxsa hə? Hə. Çünki tək olan deməli əvəzlik olur olsun və yaxud da hərfə cər olsun. O nədir? Və yaxud da digər ədatlardan olsun. Tək hərf şəklində bir hərfdirsə, o nədir? Özü sərbəst səslənir. Əgər birdən artıqdırsa, nə olur? Birləşmə şəklində səslənəcək. Deməli, ikinci misal sonra irab eləyir. Zəranə, zəranə əxukə və sadiquhu. Deyir ki, zərə feil madi məbni aləl fəthi. Məbnidir. Ha? Çünki feil madi dedik, yenə də nədir? Məbnidirlər. Lə məhəllə ləhu minəl irab. Yəni, irab eləməyə nədir? Lə məhəllə. Yəni, lə məhəllə ləhu minəl irab. İrab eləmək, yəni ki, mümkün deyil. İhtiyac yoxdur, yeri yoxdur. Və nə? Yəni ki, zərə feilinə birləşən nə? Məf'ulun bihidir. Məbniyyun alə sükun fi məhəlli nasb. Nənə damir? Damirdir. Aydındır. Lakin damir bayaq ki, raeytuda qoşulan tu kimi faildir burada. Cavab xeyr. Çünki zəra nə? Hə? Zəra feil madı idi. Fail nə idi? Huva. Hə? Huva lakin təqdirdə idi. Aydındır. Əslən, buradakı misala uyğun olaraq deyəcəkdir ki, zəranə əxuka və sadiquhu, ona görə damir, fail nə idi? Humə idi. Fail humə idi. Çünki həm qardaşın gəldi, deyir, bizi ziyarət elədi, həm qardaşın, həm də onun dostu. Deməli, iki nəfərdir ziyarət eləyən. Ona görə də feillər ilkin olarında, yəni başlanğıcda gələndə, istər cəm olsun, istər ikili olsun, istər də tək olsun, təklikdə işlənilir. Aydındır. Məsələn, deyirsən ki, cəə ər-ricəlu, cəə ər-ricəlu, cəə ər-raculu, cəə ər-ricəlu, cəə ər-raculəni. Yəni, cəə feili birinci başlanğışdadır deyə, yəni, hər bir, yəni ki, o cəmə də, kiliyə də, təkə də mümkündür təklə demək. Və təklə deyilər, ona görə də zəra burada nədir? İkilikdir. Aydındır, deyək ki, beləncənə, fail nədir? Fail humə idi. Damir mustatırdır. Aydındır. Nə? Nə nədir? Nə? Məf'ulun bihin yerindədir. Damirdir. Damirdir. Fi məhəl nədir? Fi, deməli, məf'ulun bihin. Məhəl yəni ki, orada məf'ulun bihidir. Çünki orada zəra nə? Hə? Əgər əvəzliyi götürsək, dayanan isim nə olacaq? Dayanan isim mənsub olacaq. Aydındır. Yəni ki, zəra. Zəra. Əxuka və sadiquhu, hə? Zəra əxuka və sadiquhu, məsələn, əl-muslimunə, hə? Sənin qardaşın və onun dostu ziyarət etdilər müsəlmanları. Əl-muslimunə məf'ulun bihdir. Aydındır? Aydındır, həmin o ismi götürək, muslimin eləyək nə? Damirlə, əvvəl gizli, məsəl üçün, isimlə, hə? İsm zahir var, isim mudmar. Damirlə əvəz etsək, onda olacaq zəra nə? Zəra al-muslimin. Ziyarət etdi müsəlmanları. Hə? Kim? Əxuka və sadiquhum. Ona görə deyirik ki, nə nədir? Məf'ulun bihidin məbniyyun aləs-sükun fi məhəllin nasb. Nasb. أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة ده demişdi ki واو ne olur əvəz eləyir dammanı. Ha? Əsmə el-xəmsədə də şərt oydu ki, nə olsun? Deməli, Əsmə el-xəmsə adlanmağı üçün, deməli, o qoşulsun, deməli, izafət olunsun, izafət, deməli, ya mütəkəllimlə qeyrisini olsun, təkli şəklində olsun, ha? Yəni, müfrad olsun, yəni, cəm şəkil olmasın, və yaxud da kili olmasın, ha? Bu cür şərtlər var idi. Və axu mudaf və kəf damir müxatib, müxatib mudafun iləyhi. Ha? Məbniyyun aləl fəthi fi məhəlli xaft. Və vav harfu atfin. Vav, yəni axu qədən sonra gələn vav nədir? Harfu atfdir. Sadiqun ma'tufun alə axu. Və ma'tufu aləl marfu marfu'un. Və aləmətü rafi'i dəmmətü zahiratu. Sadiqun وصديقٌ مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه صديقه ها يعني صديق سوزنا قوشلان هاء ندي ضمير الغائب دي مضاف إليه دي يعني كي صديق سوزنا باغلانب دي إضافت له مبنيون مبني دي چونك دمائرلر يعني أوزلكلرن همس ندي معرب دي يوكسا مبني دي مبني دي أحسن. Yəni, əvəzliklər ehrab olunmaz. Yəni ki, hərfə cər gəlirsə, ola bilməz ki, məsələn, deyək ki, dəyişdi və yaxud da, məsəl üçün, iləykə. İləykəni iləyə görə ki, eləmək olmaz. İləykə eləmək olmaz. Aydındır. Ona görə məbnidirlər. Məbniyyün alə dammi fi məhəlli xafdin. Demək, üçüncü misal, əxi yəkulu və yəşrəbu kəthirən. Deyir ki, əxun min əxi, yəni əxi kəlməsindən olan əx sözü mübtədadır. Çünki birinci söz isimlə başlayır, cümlə də isimlə başlayırsa adlanır ismi cümlə. İsmi cümlə də təşkil olunur mübtədə xəbərdən. Yəni, ən qısası budur. Aydındır. Marfuun bil iftidə. Deməli, mübtədanın da amili nədir? Başlanğıc olmağıdır. Yəni, amil mübtədada ləfsidir, yoxsa ikinci nədir amil? Amil olur ləfsi və olur mənəvi. Əhsən, mübtədada amil ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Ləfsi tələfiz mi olar? Fil beyti, fi, mən tələfiz elədim beyt sözünü kəsrəl eləmək üçün. Mübtədada mən əxi sözünün qarşısında nəsə dedim? Deməli, mənəvidir. Əgər tələfizimdən varsa, onda ləfsidir. Ləfsi deyəndə tələffüs nəzərdə tutulur. O amil ki, qarşısında tələffüs olunacaq bir şey var idi, o, deməli, nədir? Ləfsi amildir. Lakin müftidanın amili nədir? Mənəvidir. Və aləmətü rafihi dammətun müqaddəratun alə əxirihi. Yəni, əxir, əx. Mənə min zuhurihə iştigal məhəl bi hərəkətli münasibəti. Aydındır. Çünki nəyə qoşulubdur? Yə mütəkəllimə qoşulubdur. Yə mütəkəllimə qoşulub deyə xa hərfinə iki hərəkə yerləşdirmək mümkün deyil. Və yəyə mütəkəllim yəsinə münasibdir ki, nə olsun? Kəsrə olsun. Aydındır. Və əx mudaf və yə mütəkəllim mudafun iləyhi məbniyyun, yəni yə mütəkəllim məbniyyun alə sükuni. Hərəkəsi yoxdur deyə deməli nədir? Sükundur. Əgər hərf hərəkəsizdirsə, deməli nədir? Sükunludur. Məbniyyun alə sükuni fi məhəlli xafdin. Xafdin. Nə üçün xafdin? Çünki mudaf iləkdir. Mudaf ilək nə olur? Kəsrəli olur. Yəkulu fəil mudari marfuun li təcərrudihi minən nasibu vəl cəzmi. Hədin təcərrud nə idi? Təcərrud. Təcərrud, yəni ki, uzaqdır, azaddır. Azaddır nədən? Nas və cəzm eləyən ədatlardan, edənlərdən. Ona görə nədir? Fəil mudari mərfudu və aləmətü rafihi dəmmətü zahiratu və fəilu damirun mustatirun fihi. Yəni, yəkulu fəilinin faili nədir? Damir mustatirdir fihi, yəni fəil mudari fi yəkulu cavazən təqdiruhu huva. Cavazən dedikdə mustatir, cavazən dedikdə rədd mustatir nəyə? Müstətir vücuban. Müstətir vücuban heç vaxt çıxmaz, yəni görsənməz o damir. Amma müstətir cavazən, yəni mümkündür ki, nə deyə görsənsin. Hə? Təqdiruhu huwa ya'udu ala axi. Vəl-cümlətu min el-fəl vəl-fə'il fi məhəll rəf'in. Rəf'i xəbərül mübtədə. Aydındır? Deməli deyir ki, cümlə min el-fəl vəl-fə'il yəkulu. Fəildəki dedik müstətirdir. Huwa. Nədir? Fi məhəll rəf'i xəbərül mübtədə. Mübtədə nə idi? Axidir, hə? Axın yəni ki, xəbəri qardaş nə edir? Deyir. Yəni bu feil faili ilə birlikdə xəbərin yerindədir. Qardaş haqqında məlumat daşıyır, xəbər verir. Aydındır? Xəbər verir. Ona görə də nədir? Deyir ki, fi məhəlli, yəni fi məkəni raf xəbəril mübtəda. Mübtədanın xəbəri nədir? Xəbəri olan rafın yerindədir. Yəni çünki xəbər nə olur? Raf olur həmişə. Aydındır? Ona görə də feil fail xəbərin yerindədir. Mübtədan xəbərinin, əx sözünün, yəni ki, xəbərinin yerindədir. Və rabitu beynə cümlətil xəbəri və mübtədə və damirul müstatir fi yəkulu. Rabitəçi, yəni bağlayıcı. Biz demişdik ki, mübtədə ilə xəbərin arasında nədir? Bağlayıcı olmalıydı. Ha? Deyir ki, nədir? Huva damir müstatir. Gizli əvəzlikdir, gizlənmiş əvəzlikdir. Fi yəkulu. Və lüvavu harfu atfin. Aha, gəldi harfu atfa. Bağlayıcı, yəni ki, ədata. O da vavdır. Yaşrabu fe'l mudari ma'tufun alə yəkulu. Bağlanıbdır yəkuluya. Vəl ma'tufu aləl marfu marfun və aləmətu rafi'i dəmmətu zahiratu. Aydındır. Kəthiran. Kəthiran məfu'ulun bihi li yəkul. Yəkul üçün, yəkulu fe'li üçün nədir? Məfu'ulun bihidir. Mənsubun və aləmətu nasbihi l-fətəhətu zahiratu.